बुलाए रुन झुन रुन झुन रुन झुन करती पायल, हवा में उड़ता उड़ता आए महका आंचल। तुझे बदनामी में मन की सारी बातें गुजारे कैसे कैसे मैंने ये दिन रातें, मेरे नैनों के दर्पण में मेरी यादों के आंगन में मेरी सांसों में जीवन में सिर्फ तेरी खुशबू है, सिर्फ तेरा चेहरा है, सिर्फ तेरा चर्चा है, सिर्फ तेरा पहरा है। तिलक दिन दाना मधुन का बजाना, तिलक दिन नाचू मैं गाए दिल झूमे समा बाहों में भर लूंगा, तेरी जुल्फों से खेलूंगा, तेरे सारे गम ले लूंगा। तू ही मेरा दिल भर है, तू ही मेरी धड़कन है, तू ही मेरा जानम है, तू ही मेरा हमदम है। तिलक दिन दाना वो धुन तो बजाना, तिलक दिन नाचू धिनक धिन नाचूं मैं गाए दिल झूमे जमाना, धिनक धिन नाचूं मैं गाए दिल झूमे जमाना।